वांगू चलदा है मित्रां दा ना नी चढ़ाई पूरिया गड्डियां ते गोलियां बंदूकां दी वी नाले सप्लाई पूरिया पैसे वांगू चलदा है मित्रां दा ना नी चढ़ाई पूरिया गड्डियां ते गोलियां बंदूकां दी वी नाले सप्लाई पूरिया पर ना किसे दे उत्ते जोर अजमोदे पर ना किसे दे उत्ते जोर अजमोदे ना कोई तक्का जोरी नी उंज मुंडा खाड़कू बड़ा इक तू ही आयो दी कल्ली कमजोरी नी बन जावा तेरा रेडियो ओ सुन ली जद जी करे बन जावा तेरा रेडियो ओ सैड जे तू होवे बन जावा तेरा रेडियो ओ सुन ली जद जी करे प्यार सानू तू सिखा के फिर आप तू बुलाया क्यों छड़ जे तू देना सी अपना अपना